Odbierzemy Twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 sierpnia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska powinna zareagować na eksplozję rosyjskiego drona, tak mówi szef NATO. Jest akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi. W Suwalskim Ośrodku Kultury rozpoczął się festiwal filmowy Wajda na nowo. Sekretarz generalny NATO uważa, że Polska powinna zareagować na eksplozję rosyjskiego drona na swoim terytorium. Mark Rutte podkreślił, że sojusz koordynuje reakcję na ten incydent z polskimi władzami. Wojskowy dron rozbił się w nocy z wtorku na środę w Lubelskiem. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zdaniem sekretarza generalnego Paktu Północnoatlantyckiego na ten incydent powinna zareagować nie tylko Polska, ale też inni członkowie NATO. Mark Rutte podczas wizyty w Kijowie podkreślił, że sojusz pozostaje w tej sprawie w bliskim kontakcie z polskimi władzami. Rzeczywiście, Polacy powinni odpowiedzieć na ten ostatni incydent, dlatego uważnie to obserwujemy i proszę nie mieć co do tego wątpliwości. Ostrzejszej reakcji wobec Rosji oczekują wojskowi eksperci. Były dowódca GROM, generał Roman Polko, uważa, że Polska powinna odpowiadać na ataki Kremla, ale nie musi do tego dochodzić w przestrzeni powietrznej. Jeżeli nas atakują właściwie po kilka razy dziennie w cyberprzestrzeni, to czas, żeby zaprzestać tylko obrony, ale też przejść do działań ofensywnych. Polski rząd określa ten incydent jako rosyjską prowokację. W tej sprawie resort dyplomacji przekazał notę protestacyjną do ambasady Rosji. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. Oskarżenie dotyczy przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla partii Prawo i Sprawiedliwość. Prokurator zarzuca byłemu szefowi MON-u bezprawne zniesienie klauzul ściśle tajne oraz tajne z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Jak mówi prokurator Alicja Żelongowska, fragmenty dokumentów zostały opublikowane bez kontekstu, co wprowadzało odbiorców w błąd. Pan Mariusz Błaszczak ujawnił wyrwane z kontekstu fragmenty planów obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które zinterpretował w taki sposób, że ówczesna władza polityczna nie chciała bronić Polski od samego początku, tylko dopiero po zajęciu wschodniej Polski na linii Wisły. Taka interpretacja w żaden sposób nie wynika z analizy całości dokumentów. Zdaniem prokuratorów było to działanie na szkodę interesu publicznego, które spowodowało wyjątkowo poważną szkodę dla Polski. Czy słynny krakowski hotel Forum zostanie objęty ochroną konserwatorską? Do wojewódzkiego konserwatora zabytków trafiła opinia Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Ocena dotyczy wartości architektonicznej budynku i może przesądzić o jego wpisie do rejestru zabytków. Jak mówi konserwator Katarzyna Urbańska, decyzji jeszcze nie podjęto. Dostaliśmy już materiał z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale ze względu na jego obszerność jesteśmy w trakcie weryfikacji. Myślę, że we wrześniu zostanie wydana jakaś decyzja. Ewentualny wpis oznaczałby ochronę modernistycznej bryły budynku, ale nie wykluczałby przebudowy wnętrz. Procedura wpisu hotelu Forum do rejestru zabytków została rozpoczęta w 2024 roku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. W Suwalskim Ośrodku Kultury od wernisażu wystawy plakatów Andrzeja Pongowskiego rozpoczął się festiwal filmowy Wajda na nowo. W tym roku rodzinne miasto reżysera odwiedzą m.in. Agnieszka Holland, Daniel Olbrychski, Grażyna Błęcka-Kolska, Artur Żmijewski oraz Kamil Kula. Przez cały weekend nie zabraknie pokazów filmowych, kina plenerowego i spotkań z artystami. Jestem piąty raz, że taki festiwal powstał w Suwałkach. To jest w ogóle fantastyczna, wspaniała rzecz. Przez to, że mamy kontakt ze wspaniałymi reżyserami, nazwiskami, a to, że jest to w Suwałkach, cudownie. To, że możemy porozmawiać z twórcami, jest bardzo ważne. Plus atmosfera też jest bardzo dobra. Stwarza się taki bardzo fajny klimat między właśnie i widzami, i artystami. Przedsięwzięcie kulturalne przez duże K. Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz. Wyśmienita propozycja spotkań, obcowania, rozmów z ludźmi, którzy tworzą polskie kino, a to dlatego, że Andrzej Wajda był Suwalczaninem 99 lat temu, urodził się w naszym mieście. Festiwal potrwa do niedzieli, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego meczu naszych siatkarek na Mistrzostwach Świata. Pierwsze wyzwanie stanowi reprezentacja Wietnamu. Mimo wielu znaków zapytania co do poziomu tej ekipy, z pewnością faworytkami są Polki, czego nie ukrywa nasza atakująca Magdalena Stysiak. Na pewno jest to fajny mecz na początek. Zespół na pewno do wygrania za 3 punkty. Myślę, że nie można zlekceważyć, bo te zawodniczki potrafią na pewno grać, więc trzeba się postawić, zagrać swoją siatkówkę i tyle. Warto zatem ściskać kciuki za nasze zawodniczki jutro od 15.30 naszego czasu. Jak powinny grać faworytki, pokazały dzisiaj inne kandydatki do medali. Włoszki 3-0 wygrały ze Słowaczkami. Taki sam wynik padł w meczu Brazylijek z Greczynkami, a 3-1 było w rywalizacji Stanów Zjednoczonych ze Słowenią. Warto też wspomnieć o wygranych Argentyny, Francji, Belgii, Holandii i Tajlandii. Z wygrywaniem mają ostatnio problem nasi koszykarze. Dzisiaj poznaliśmy ostateczny skład kadry na Mistrzostwa Europy. Zabrakło w niej m.in. kontuzjowanego Jeremiego Sochana. Mimo kilku osłabień i nie najlepszej gry w sparingach, były reprezentant Polski Jacek Łączyński nie traci optymizmu. Trenerzy mają coś za nadrzwi. Znając Igora Milicicza też wiem, że ma pewne rzeczy, które tylko ćwiczy na treningach, a nie chce pokazać ich jednak w sparingach. Te sparingi są przede wszystkim właśnie dla trenerów. Turniejowe efekty będziemy poznawać już od 28 sierpnia. Z tygodnia na tydzień rozpędzają się za to piłkarze. W PKO Ekstraklasie dzisiaj 2 mecze 6. kolejki. Radomiak 1-1 zremisował z Termaliką, a Widzew 1-2 przegrał u siebie z Pogonią Szczecin. Spektakularnie do gry w Bundeslidze wrócił Bayern. Mistrzowie Niemiec 6-0 rozgromili RB Lipsk. Od hat-tricka sezon zaczął Harry Kane. W Anglii trening strzelecki urządzili sobie piłkarze Chelsea, którzy 5-1 wygrali na wyjeździe z West Hamem. Za to w żużlowej Ekstralidze coraz bliżej rozstrzygnięć. ROF Rybnik wygrał 46-44 z Falubazem Zielona Góra. W pierwszym meczu o miejsca 5-8. O finał GKM Grudziądz jechał dzisiaj z Motorem Lublin i przegrał 43-47. Rewanże odpowiednio 29 sierpnia i 5 września. Sport w Trójce wraca już jutro, chwilę po 7. Jutro ma być pochmurno, na północy możliwy deszcz od 18 stopni nad morzem do 25 na wschodzie. Autopromocja. Śniadanie za nami. Teraz będziemy sprzątać. Fachowo. Myjąc okna musimy tych rąk używać, no mięśnie się męczą i trzeba się trochę przygotować. Przygotujemy się zatem razem z alpinistą przemysłowym. Z kolei z fachmistrzem AGD wyśledzimy wszystkie zgubione skarpetki. Spróbujemy też odgracić mieszkanie. Wiem, nie będzie łatwo, ale będziemy w tym razem. Codziennik w sobotę od 9 do 10. Do usłyszenia, Paweł Turski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. All That You Give, Fontella Bass i Cinematic Orchestra. Jutro w Hali Ludowej we Wrocławiu o 19:00 grupa Cinematic Orchestra zagra jeden z dwóch tegorocznych koncertów z gościnnym udziałem Leszka Możdżera. Mamy dla Państwa cztery pojedyncze zaproszenia na ten występ. Bardzo prosimy o telefon na 22 i 7 trójek. Przypomnę, jutro Hala Ludowa Wrocław o godzinie 19:00. Cinematic Orchestra i Leszek Możdżer. A teraz kolejny fragment rozmowy z szefem Cinematic, Jasonem Swinską. Zapytałem go tym razem o rzecz trudną do opowiedzenia w kilku zdaniach, czyli co zmieniło się w muzyce, odkąd startował z zespołem 25 lat temu. The instruments at the time for me had shifted from your traditional guitars, basses, drums, synthesizers, woodwinds, brass, and so on, to a sampler. That was the key instrument for me at the time, and was very much inspired. And the label Ninja Tune was built around that kind of philosophy, you know, with Colcut. Computers at that time were strictly non-audio. It was MIDI. There was one or two programs, Sound Designer, which when moved on to become Pro Tools, and Sound Edit were either mono or one stereo audio file only. Okay. I didn't use the audio. I was using Cubase, and it's all MIDI. So the sampler, the Akai S 1000, then to 3000, then to the 5000, which I still have in my studio, was my go-to, and use Cubase as the sequencer to kind of build and arrange sample-based music. In the studio, I would also record some live jazz players to add a little bit more air and energy. Technology has definitely advanced over that 25 years. Culture has changed. To kind of fast track it, I suppose one of the major kind of changes is the search engine, social media platforms. Computers have become more advanced, more, you know, faster, more kind of powerful tools, and everything seems to be centered around a computer. And now we're kind of like shifting into a possible dangerous kind of world of AI, you know, where everything can be recreated, or through voice control you can command a AI app to generate whatever it is you want based on something you've heard before, or a combination of inspirations. Which, you know, which is kind of fun, but, you know, I think there's some danger to that. I think so music has kind of like, I feel over decades, the things cycle. You know, I remember when I was starting music, it was kind of new jazz, it was coined. And then, you know, 5-10 years ago, there's a London jazz scene was kind of like recycling the kind of the jazz kind of inspiration from, you know, the 60s and 70s, but with a younger generation and a new energy. I think social media has definitely flattened the cultural experience. Community was such an important thing in music for me, where club culture and bar pub culture was a meeting place in the real. Instrumenty wtedy, 25 lat temu, zmieniły się z tradycyjnych gitar, basu, perkusji, syntezatorów, dęciaków i tak dalej na sampler. To była wtedy podstawa, przynajmniej dla mnie. Wytwórnia Ninja Tune powstała wokół tej filozofii, tego co robili Cultcut. Komputery nie miały wtedy audio, tylko MIDI. Był jeden czy dwa programy jak Sound Designer, które zmienił się potem w Pro Tools. Sound Edit nawet był jeszcze w mono. Używałem tylko Cubase'a i samplera Akai. Najpierw S1000, potem S300, a potem S5000 i ten mam ciągle w swoim studiu. To były moje narzędzia do tworzenia muzyki opartej na samplach. W studio nagrywałem też muzyków jazzowych, żeby dodać trochę przestrzeni i energii do muzyki. Technologia z pewnością popędziła przez ostatnie 25 lat. Kultura się zmieniła. W skrócie, wyszukiwarki, media społecznościowe, komputery są teraz coraz bardziej zaawansowane. To takie mocarne narzędzia. Wszystko w zasadzie kręci się wokół komputerów, ale skręca też w stronę potencjalnego niebezpieczeństwa, jakim jest AI, gdzie wszystko można odtworzyć czy stworzyć na bazie tego, co na przykład wokalnie już istnieje, czy miksować ze sobą inspiracje. To dobra zabawa, ale niebezpieczna. Myślę, że muzyka powraca cyklicznie. Kiedy zaczynałem, wymyślono nazwę New Jazz. 5-10 lat temu powstała londyńska scena jazzowa i zaczęła recycling jazzu z lat 60. i 70. Ale teraz jest nowe pokolenie i nowa energia. Media społecznościowe bardzo spłaszczyły nasze kulturowe doświadczenia. Społeczność była kiedyś szalenie ważna, kiedy kultura klubowa i pubowa pozwalała nam spotkać się w realu. To był Jason Swinscoe z zespołu Cinematic Orchestra. Przypomnę, że rozdajemy bilety na koncert zespołu z Leszkiem Możdżerem jutro w Hali Ludowej we Wrocławiu o 19:00. Teraz właśnie oni, Talking About Freedom. Everything Bilety na jutrzejszy koncert Cinematic Orchestra z Leszkiem Możdżerem w Hali Ludowej już rozdane. Życzymy Państwu wspaniałych wrażeń. A to nagranie pojawiło się w ubiegły czwartek. Znamy je, ale nie w tej wersji. Jest bardzo, bardzo mocno zmieniona i odświeżona. Jest to równocześnie zaproszenie na tonację Trójki w najbliższą środę. Raz jeszcze na dalszy ciąg, tak powiem, zapraszam do środowej tonacji Trójki. Kilka dni temu dwa dni temu. Spotkałem się z Michałem Wiraszko. Oczywiście rozmawialiśmy o jego solowej płycie, ale ta rozmowa za czas jakiś, bo płyty jeszcze nie ma. Ale kiedy rozmawialiśmy o płycie, okazało się, że opowiedział mi historię na temat zespołu Skaldowie, który zawsze bardzo mnie interesował i jest mi bliski. Historię, której nie znałem, a która jest z tą płytą w jakiś sposób związana. Michał Wiraszko opowiada człowiekowi, który wychował się na Skaldach, historię ze Skaldami związaną. Bardzo proszę, opowiadałeś o Radiu Kraków o roku 65. Miałeś lat wtedy 8, jak wspominasz? Mój tata miał w tym roku lat 18. Uczęszczał do Liceum Krakowskiego na Westerplatte, gdzie wspaniałe osobistości późniejsze również się kształciły, bo tam był i Tadeusz Ross, i Janusz Weiss, i Janusz Prochyra, i bracia Zielińscy. Z tego, co mój ojciec opowiada, a opowiada to z takimi szczegółami, że nie mam prawa mu nie wierzyć, opowiem ci historię z drugiej strony tego, co opowiedziałeś o radiu. Nie przypomnę sobie ulicy, natomiast to była ulica gdzieś w okolicach Stadionu Krakowi, przy Błoniach. Tam było mieszkanie państwa Zielińskich, tam Jacek, Andrzej i Masia, czyli Marysia Zielińska, najmłodsza siostra braci Zielińskich, mieszkali. Chodzili do jednego liceum z moim ojcem. Zadzwoniłem do taty z takim pytaniem, słuchaj, bo szukam tytułu, gdzieś tam w tych piosenkach przemyka fraza o tak młodo się nie spotkamy. Mówię, opowiedz mi coś o tym więcej. Ja to pamiętam jako odwieczne hasło imienin wszystkich spotkań rodzinnych. Siup, tak młodo się nie spotkamy. No ale jak się okazało, ojciec sprzedał mi historię, która w ogóle wywraca to wszystko do góry nogami. No i wspomina jeden z takich pobytów u państwa Zielińskich. Odpowiada, że ich mama była góralką, bardzo taką tradycyjną kobietą, która prowadziła ten dom. Mówi o panu Franciszku Zielińskim, o ojcu braci Zielińskich. No i mówi, że któregoś dnia przyszedł do nich w latach licealnych. Spędzili trochę czasu, no i ojciec zakłada buty w korytarzu. Chce się żegnać, wychodzić. No i pan Franciszek mówi, to co ty, Andrzej, idziesz już? No, bo tu jeszcze do domu coś tam, po drodze lekcje, coś wiadomo. Przemyśl to, mówi, tak młodo się już nie spotkacie. Jeśli wierzyć mojemu ojcu, a nie mam podstaw, żeby mu nie wierzyć, no to ta fraza może kończyć mniej więcej w tej chwili 60 lat. Dobrze myślę? Tak, dobrze myślę. I poniosła się najpierw w historię mojej rodziny, w której przyszedłem na świat. Teraz mam nadzieję, że się poniesie dalej w tej płycie i muzyce. Jest to hasło trochę sentymentalne, ale paradoksalnie uważam na wskroś bardzo patrzące w przód. Tak młodo się nie spotkamy. Nad każdym wisi katastrofa, na chybotliwy wbita hak. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. I nikt się przed nią nie wycofa, lecz się pocieszmy prawdą tą. Wszystko być może katastrofą i wszystko może nie być nią. Ktoś złotej żyły się dokopał i pycha mu rozdyma szyję. Przyjaciel myśli katastrofa, wrogowie kadzą, niech nam żyje. Przeżył życie tak jak trzeba, przed dobrym czynem się nie cofał. Cześć mu i chwała, anioł śpiewa, a diabeł serce katastrofa. Nad każdym wisi katastrofa, na chybotliwy wbita hak. Nad każdym wisi katastrofa, żeby się urwać tak czy siak. I nikt się przed nią nie wycofa, lecz się pocieszmy prawdą tą. Wszystko być może katastrofą i wszystko może nie być nią. Ktoś dożył wieku sędziwego, wieści go czule miękka sofa. Znajomi mówią najlepszego, a spadkobiercy katastrofa. Mówiłaś mi, że mnie nie kochasz, gdym proponował ci zamęście. Mówiłem wtedy katastrofa, a dzisiaj myślę, co za szczęście. Nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa, nad każdym wisi katastrofa. I w ten sposób niespodziewanie poznaliśmy genezę tytułu pierwszej solowej płyty Michała Wiraszki Tak młodo się nie spotkamy. Wracamy do Jarocina, rok 1984. Na scenie zespół Sfora, a w nim Antoni Gralak i Stanisław Sojka. Co ty na to? Może być inaczej i satysfakcja krasnoludków. Nocne pociągi zapchane, i zapomniane miasta. Urodne miejskie śmietniska, niedoczekane tramwaje, żebraka pień nierozstatni i czasu dogorywanie. Słyszę ludzi jak walczą do siebie, tu jest brud naszych małych świstewek. Widzę jak się tu nienawidzimy, jak tu sobie do gardeł skaczy. Yeah.

kiedyś szedł. Życia nie wolno tracić miłych. Życie jest po to, by kochać się. Mam w domu szafę bardzo starą. Spokojny dymem z lustrami dwoma. Gdy zaczną strzelać za oknami, będziemy w szafie żyć. Starczy nam ubra na wszystkie pory, szalone bale, dzikie kolory i uznajomy jest tyle szal. Najpierw sam, teraz z Korą i za chwilę z Nickiem Cave'em. To była lista osobista. Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, Piotr Szmec. Dziękujemy, do usłyszenia. W ramiona me. wprost w ramiona me. Nie wierzę, że mogą istnieć anioły. To promocja. Jesteśmy potomkiniami gotów. To są nasi pradziadowie. Tytuł słuchowiska tajemniczy i symboliczny, ale historia może być znana. Artur Pałyga. Gotki. Reżyseria i adaptacja Daria Kopiec. Ja mam prawo do tego domu. Nie wiem, naprawdę nie wiem, jakby to rozstrzygnął sąd. Ty chcesz się sądzić ze mną? Zapraszam na scenę teatralną Trójki w sobotę po 19:00. Tu nie ma życia, tu jest trwanie. Życie jest gdzie indziej. W Toskanii, tak? W kolejce do Krzywej Wieży. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji lotto do wygrania 2.